Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, landets folketingsmedlemmer har en klub, hvor de mødes på kryds og tværs. Er der nogen? Det var godt. Ja, jeg fik lige at vide, at man ikke kunne høre mig. Det var jo synd. Det, jeg var i gang med at fortælle, det var, at Folketingets medlemmer, vi ved ikke hvor mange, men i hvert fald en god bid af dem, de har en klub, hvor de mødes på kryds og tværs af politiske partier, og hygger sig og mødes på tværs i sociale sammenhæng og i parentes bemærket drikker gratis alkohol. Klubben hedder Vin og Spiritus Societetet, og der mødes man en gang imellem, åbenbart. Det har man gjort gennem halvandet år. Og så drikker man gratis champagne og gratis gin og tonic og julesnaps og alt muligt. Dem, der betaler gildet, det er en brancheforening, der hedder Vin og Spiritus Organisationen i Danmark. Det er alt sammen noget, som Ekstrabladet har kunnet fortælle i dag i et stort opslag, og er altså hurra for, at vi har Ekstrabladet, fordi det er altså kun der, man får den slags historie, det må jeg bare sige. Rigtig mange folketingsmedlemmer har nydt godt af denne her dejlige klub, hvor man altså møder op. Det foregår oven i købet over i Christian den 4's gamle børsbygning lige ved siden af Christiansborg, de rigtig flotte lokaler, der er derovre. Og Mogens Jensen, fødevareministeren, har været der. Han vil så ikke komme mere, siger han til Ekstrabladet. I hvert fald ikke så længe han er minister. Carsten Hynge har været der, men bedyr over for Ekstrabladet, at han går tidligt, når det skal være. Eva Kjær Hansen fra Venstre har deltaget. Morten Messerschmidt, Maja Mercado fra De Konservative og Jacob Mark har også været med, og der er alle mulige andre. Ja, det er jo, der er også flere. Der er jo også Torben Schack Petersen fra Venstre, og Carsten Lauritsen har også været der tidligere. Det var endda, da han var skatteminister. Og hvad laver man egentlig der? Når man drikker drinks på andres regning. Hvad er det egentlig, de får ud af det, udover selvfølgelig det helt åbenlyse? Det har jeg jo rigtig gerne ville høre fra så mange som muligt af det her sådan Spiritus Societet. Jeg kan ikke engang udtale det næsten. Spiritus-klubben. Lad os da lige høre. Jeg satte min reporter, Caroline Lærke, til at ringe rundt til nogle af dem, som har været med, for lige at høre, hvad foregår der egentlig, og hvad tænker I selv om gratis brudt til folketingsmedlemmer betalt af en brancheorganisation? Det er Eva. Hej Eva, du taler med Caroline Lærke. Jeg ringer ind fra Radio 24/7. Ja. Goddag, jeg ringer sådan set for at høre, om du vil have mulighed for at deltage i vores eftermiddagsprogram i dag i forhold til Folketingets vinklub her, som jeg kan forstå, du er medlem af, eller hvad man kan sige. Ja, det har jeg ikke mulighed for. Jeg er i Jylland til møder. Hvad med over telefon? Nej, tak. Okay. Det er selvfølgelig også helt i orden, hvis du har travlt og sådan noget, men jeg kan også bare optage dig nu, bonde dig nu, hvis det er. Nej, tak. Hvordan kan det være? Altså, fordi du ikke har tid eller jeg lyst? Det har jeg ikke yderligere kommentar til. Så er det, fordi du ikke har lyst eller tid? Det har jeg ikke yderligere kommentar til. Nå. Tak for snakken. Selv tak. Det er lettere. Ja, jeg har deltaget i arrangement, det er rigtigt. Ja. Og jeg har ikke tid i eftermiddag, så det beklager jeg. Nå, men hvad? Jeg kan også bonde dig nu, hvis det er. Nej, det synes jeg har ikke noget at sige. Men du ved jo ikke, hvad jeg vil spørge om. Nej, men jeg har ikke noget at sige alligevel. Men kan vi ikke prøve at se, om du kan svare på det alligevel? Nej, jeg har ikke lyst til det. Så det må du gerne sige, at jeg ikke vil. Men jeg har ikke noget at sige. Nå, okay. Hvorfor, må jeg spørge, hvorfor du ikke har lyst? Nej, det har jeg bare ikke. Nå, okay. Jamen, det er der jo ikke noget at gøre ved så. Nej, det er helt i orden. Det er Marie. Jeg bor her i hverdagen. Og jeg var der faktisk kun ganske, ganske kort, fordi jeg havde så meget andet, jeg skulle lave, så jeg var der nærmest kun kvarters tid. Jamen, det er også helt fint, men er det noget, du vil have lyst til at fortælle om? Nej, for jeg ved virkelig ikke særlig meget om det. Jeg var der kun ganske kort og gik meget hurtigt igen. Hvis det er, så vil jeg også bare kunne bonde dig kort nu her? Nej, det er jeg ikke interesseret i. Hvorfor? Fordi jeg ikke ved noget om det. Du har jo været der, og vi vil jo også gerne høre, hvorfor I drikker gratis, og hvorfor det her arrangement overhovedet findes. Ved hvad, så synes jeg, at du skal prøve at kontakte dem, der står for det, for det, det ved jeg faktisk ikke noget om. Jamen, jeg vil jo gerne høre, hvorfor du deltager. Ja, ved du hvad, det vil jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til at tale om. Hvorfor? Altså, det har jeg allerede sagt til dig. Det tror jeg ikke, jeg lige har forstået så. Ja, det er bare i orden. Jeg håber, du finder en anden. Kan du have en god dag? Ja, det var jo forklaret, at det vil hun ikke, fordi det vil hun ikke. Sådan er det. Skål på det. Og heldigvis var der jo nogen, der gerne ville fortælle lidt om, hvad det er, man går og laver. Jeg kan jo lige sige, altså nogle arrangementerne, det har kørt i halvandet år, og det er alt sammen ifølge Ekstrabladet. Det er deres fine arbejde, jeg bare sidder her og suger på lappen på. Det er simpelthen så flot arbejde. Men der har været fem arrangementer. Den ene, det startede den 20. marts 2018, der hed arrangementet Gin og Bobler. 8. maj 2018, altså kort efter, vinproducenterne giver deres bud på sommerens drink. Så den 6. november slog Folketinget til igen. Det var med årets julesnaps som tema. Og så den 30. januar i år nytårskur i boblernes tegn. Og den 4. september, altså for ganske nylig, dansk champagne var temaet. Og det næste arrangement i klubben, det er så den 5. november, hvor der igen skal hygges og nygges. Der er en formand for det her Spiritus Societet, og det er Mads Fuglede fra Venstre. Han har været så sød og venlig, at han gerne vil fortælle lidt om, hvad er det, der foregår til arrangementerne, og hvorfor er det lige præcis, at man ikke gør, som så mange andre mennesker, nemlig selv at betale for det, de våde varer, man nyder. Der er som regel nogle små danske producenter. Det kan være inden for det, der hedder Vin og Spiritus. Den her gang var det champagne. De andre gange har det været vin eller gin eller forskellige, meget, meget små. Nogle, der også laver likør og så videre. Og så kommer man forbi, så får man en prøvesmagning og smager deres produkt, og så hører man lidt om, hvilken drue de bruger, hvordan den smager lidt anderledes end en anden drue, og hvordan de laver det på, fordi der er nogle af tingene, som man ikke forestiller sig, man kan lave så langt mod nord. Og meget om... Ja, det svarer vel meget til sådan en almindelig vinsmagning, vil jeg sige. Ikke? Mm. Og hvad betaler I for det i folketingsmedlemmerne, der møder op der? Hvad betaler I? Vi har ikke taget kontingent endnu. Vi vil gerne have det til at blive så populært, at der kommer nogen, inden vi begynder at tage kontingent. Så det ligger lidt nede af vejen. Det lyder jo hyggeligt, men kan du se noget problem i, at folketingsmedlemmer møder op til noget, hvor der er gratis alkohol, inviteret af den brancheforening, som hvor altså alkoholproducenternes brancheforening, vin- og spiritusproducenternes brancheforening. Jeg synes, vi har jo, nu har jeg været med til at stifte det her, og tak ja til at være formand for det. Og der har vi hele tiden haft den, skal vi sige, dagsorden i det, at det skulle ikke være et sted, hvor man føler sig for spændt for en politisk vogn. Vi er der for at smage deres produkter og se nogle meget små danske producenter, som ellers er usynlige, og som vi gerne vil have, der er nogen, der... Som tit jo også ligger i ens lokalområde. Vores formål er ikke at lave noget politisk. Vores formål er at møde socialt. Det svarer til at gå til en vinsvagning eller sige ja til de der standere nede i supermarkedet, hvor man får lidt. Det er ikke sådan... du får jo ikke... flasker med hjem. Er det svaret til at få sådan en ost, en osteklods ned i supermarkedet, eller hvad? Ja, det er, vi er nede i det der niveau. Det er ikke sådan det store udstyrsnummer, det her. Ifølge Transparency International, så burde jeres alarmklokker burde ringe på den her. Er der noget, der ringer hos dig? Nej, vi er så langt under en bagatelgrænse, at det har jeg svært ved at sige, at vi er ude i noget her. Og der er ikke nogen politisk snak i det. Det er et socialt samvær med kollegaer, og så et forum, hvor man møder nogle danske producenter, som man de fleste af os nok ikke vidste findes. I kunne jo godt mødes alligevel og bare betale for det, I får serveret. Jamen det er egentlig også det, der er hensigten med sporet. Men nu, det er lidt svært nogle gange for folketingsmedlemmer til at dukke op, så vi vil godt lige lave de første arrangementer uden kontingent. Jamen, hvis I mødes for at mødes på tværs, altså nærmest for demokratiets skyld, eller hvad man skal sige, for et bedre samarbejde, det kunne I jo godt gøre alligevel, selvom I betalte lidt for det. Hvis det er så bagatellagtigt, kunne man jo godt betale. Jamen, det er også det, jeg siger, der er sigtet. Vi vil gerne lave kontingent på et tidspunkt. Det skal ikke være det kommer an på. Vi er nede i småtingsafdelingen. Ja. Og hvem skulle så have kontingent til jer selv, eller hvad for noget kontingent? Vil I betale for alkoholen til producenterne? Ja, eller for den pindemad, man fik. Ja, altså betale for at få alkoholen, så det ikke var gratis alkohol? Ja, det ene eller det andet. Hvorfor ikke bare gøre det nu? Det kan jo ikke være så svært at sige, det skal man betale for. Jamen, det er ikke det, det skal komme an på. Vi laver et kontingent på et tidspunkt. Det har ind i tiden været ideen. Hvor længe har det været ideen? Siden vi stiftede det. Ja, det er jo lang tid siden. Det er jo over et år siden. Det er halvandet år siden. Ja, men det er lidt tid at løbe sådan noget her i gang. Hvad får vi vælger ud af, at I politikere mødes over i børsens, den gamle børsbygnings fine lokaler, og får gratis champagne og bobler og julesnaps og gin og drinks? Nu er det jo ikke et sted, hvor vi taler meget politik, men altså, vi taler mere med hinanden på et mere uformelt plan. Men I får vel nogle mildere politikere, der er bedre til at samarbejde, fordi de også nogle gange mødes uden for udvalgslokalerne. Og det vil vi jo også få, selvom I betalte for det. Ja, lige præcis. Ja, der er der en del af jer, der har skrevet ind på denne her. Og der er en, der... Det er Kasper, der skriver. Han har en omkring 20 venner. Han vil gerne starte en drukklub, om jeg lige har nummeret på spiritusformanden. Det har jeg ikke. Den må du selv slå op. Og så er der også en her, der ikke kan forstå, at vi beskæftiger os med brancheorganisationers gratis, ja, her er det så bare spiritus, det kunne have været så meget andet. Det er tokrummende navlepilleri, er der en, der skriver. Har I aldrig fået en varm smagsprøve i supermarkedet? Det tror jeg, jeg har. Jeg mener ikke, jeg har fået dine bobler. Jeg mener heller ikke, jeg har fået bud på sommerens drinks eller årets julesnaps eller andre gode ting. Jeg skal bare lige sige, at vi har også fået fat på Jakob Mark fra SF, han er i Georgien, så vidt jeg har forstået, og sad i en minibus, men han har sms'et ind, at han har ikke noget imod at betale. Det gør stort set altid, når jeg spiser eller drikker, men jeg synes, at den konklusion, der er lavet til en start, hvor vi sammen med brancheforeningen har inviteret folketingsmedlemmer på nogle glas, det er en hyggelig ting. Jeg lyder det fra Jakob Mark. Senere i programmet, der har jeg Dansk Folkepartis René Christensen med omkring kl. 15.40. Ting skrider altid i det her program, men det er det omkring. Og han er med, og så forklarer han, hvorfor han synes, det er en god ting at gå til gratis champagnesmagning på en brancheorganisationsregning. Skriv ind 42 600 247 med alle jeres bud på, hvad I synes om denne her historie. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, vi skal til en anden historie selvfølgelig, og jeg synes, I skal lytte med her. 41 sekunder, det er en video, som florerer på, det er på Facebook nu, det var der, jeg så den, men det er Local Eyes, tror jeg oprindeligt, der har optaget en video. Der var i går en demonstration, det ved ikke, om man kan kalde det, altså man forsamlede sig på Nørrebrogade for at mindes en imam, og der var 1000 mennesker på gaden, det var imamen Hussein, det skal huske at have med. Og pludselig kommer der en bus kørende, fuldstændig almindelig københavnsk bybus, der kører ned. Han er så gennem demonstrationen, altså den kører ind mellem de mennesker, der går på Nørrebrogade. Vi skal høre 40 sekunder fra det klip, hvor man kan høre bussen komme kørende der. Ja, sådan lød det blandt andet, og der florerer flere klip af den her bus, der kommer kørende mens der går rigtig mange mennesker på Nørrebrogade. Og på et af klippene kan man se, at en altså denne her demonstration har egne vagter med, der går i refleksveste, eller hvad man skal sige. Der er nogle af dem, to, tre, måske fire stykker, der står foran bussen, mens den kører, og ja, holder mod kølerhjelmen, eller de bliver sådan puffet tilbage, mens bussen kører. Det er det, man kan se, der opstår noget tumult bagefter. Bussen skulle ikke have været der. Da bussen skulle have været omlagt til en anden rute, man kører alligevel ned ad Nørrebrogade. Nu har jeg kan byde velkommen til dig, Mohammed Karni. Du er medarrangør af det her optog i går. De Fries optog, ja, hedder det. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad det er, der skete i går, som du så det. Du var der jo. Ja, det der skete, og det som vi også har mange vidneudsagn omkring, det er, at fordi vi fik fortalt af politiet, at vejen kommer til at være spærret. Det vil sige, at busruten var omlagt, og bussen skulle køre en anden vej. Da vores frivillige ordensfolk så ser, at der kommer en bus kørende fra optoget og i modsat retning, det vil sige modkørende, så bliver de lidt bekymrede, og de tænker, hvordan kan det være? Der burde være spærret, og man må jo selvfølgelig ikke køre i venstre bane, det siger sig selv jo. Da han så ser bussen komme kørende, så sørger de her ordensfolk for lige at få skubbet folk ud, fordi de skulle sørge for, at folk gik i højre bane. Så de sørger for, at folk gik til højre og ind ind til selve optoget, så de ikke blev ramt af selve bussen. Og så prøvede de så at stoppe den her bus, hvor de råbte efter ham flere gange og signalerede til ham, at han skulle stoppe. Men han vælger så at fortsætte, hvor de så, nogle af dem bliver nødt til at hoppe til siden, hvor der var 2-3 stykker, der prøvede at fortsætte med at løbe foran, og det var ignoreret han fuldstændig og bare fortsatte med at skulle køre. Jeg har set det på en video. Så du det selv? Ja. Var du tæt nok på til at se det? Ja, altså jeg var længere frem, men ja, de kom til mig efterfølgende. Vi har talt med en, der var med. Selina Sørensen hedder hun. Hun deltog i optoget, og hun befandt sig ganske tæt på i løbet af de næste 55 sekunder. Der forklarer hun lige, hvad hun har set. Det kan vi lige høre her. Ja. Jamen, det starter kl. 1, hvor vi mødes ved Dronning Louises Bro. Og så går vi så lige stille og roligt hen af Nørrebrogade. Så sker der det, da vi når til, hvad var det, omkring Elmegade der. Så kommer han dragende, ham buschaufføren der. Og jeg tror, han kørte måske 30-40 km i timen. Det var i hvert fald sådan, at folk var nødt til at løbe, altså for at komme væk fra bussen. Og jeg kan også se nogen foran, der løber ind foran bussen, for at hjælpe dem, der ligesom er ved siden af. Ja, og så begynder folk at skrige, og det skaber en masse uro, og folk bliver utrygge ved det. Og der var også nogen, der begyndte at græde. Folk var klart utrygge ved situationen. Også fordi vi ikke vidste, hvad det var, der egentlig skete. Så jeg troede, der var en, der var blevet kørt ned, fordi der var sådan en høj bumplyd. Altså, han har kørt med vilje, mens folk løber foran. Ja, jeg ved ikke, om den kører 30-40 km i timen. Det synes jeg lyder lidt voldsomt i forhold til billederne. Men den kører jo i hvert fald, vil jeg mene, med mit kendskab til Nørrebrogade, en 100 meter eller sådan noget, inden den stopper og sådan noget. Altså, hvad havde I af aftaler med politi, med alle? Altså, hvad var aftalen omkring buskørsel her, mens I gik der på vejen? Hvad var aftalerne egentlig? Altså, Movia havde skrevet ud til deres busser, at deres ruter var omlagt. Og det var noget, som vi også fik fortalt, at deres rute ville blive omlagt. Og vi blev fortalt, at vi skulle gå i højre side, og der ikke ville komme busser, det vil sige bagfra kørende. Men det gjorde der så alligevel. Vi blev så fortalt, at hvis der kom modkørende trafik, det vil sige, hvis de kom i venstre bane, så skulle vi give plads til dem. Men det var ikke der, han kom kørende jo. Han kom kørende bagved. Altså, hvis de kom forfra. Altså, ja, hvis de kom forfra. Demonstrationen går, hvis man ikke kender Nørrebro specielt godt, der er Dronning Louises Bro nede den ene ende af Nørrebrogade. Der starter det, så går man op mod den anden ende. Ja. Og de biler, der så har modkørende trafik, der har man ryddet en vejbane til dem, der kørte den vej ind lige mod broen. Man måtte ikke køre den anden vej fra. Det er der, bussen kommer fra. Lige præcis. Ja. Ja, korrekt. Har du haft kontakt med busselskabet Movia? Har vi anmeldt? Er der nogen? Vi har opfordret alle til at skulle anmelde, og vi har også selv fulgt op på det. Men der er jo forskel på, om du anmelder, om det er selskabet, eller vi har prøvet at ringe til selskabet, og de siger så, hvis det var en bus, der ikke var i rute, hvilket ikke rigtig giver mening, for du kan se på videoerne, at han rent faktisk var i rute. Der står 3A, og der står også endestoppet. Så vi kan ikke rigtig få det til at hænge sammen. Men det er blevet anmeldt til politiet, og det følger vi så op på, ja. Hvad tror du, der er sket der? Altså, buschaufføren kan jo godt, vi har jo prøvet at få fat på Movia, vi har jo prøvet alt muligt ting, det er ikke lykkes. Altså, jeg vender tilbage til et skriftligt svar, vi har fået, det kan jeg måske lige vende tilbage til, men altså, personen kan jo have misforstået situationen. Altså, hvad tænker du om det? Og det ville også være helt fint, hvis det var, at han bare havde misforstået, og vores ordensfolk så blev fortalt, eller han fortalte vores ordensfolk, det er en misforståelse, jeg skulle ikke have kørt den her vej, så har den også bare været lukket der, men det er jo ikke det, der sker. Det, der sker efterfølgende, det er, at han kommer med nogle tilråb. Han råber decideret, at de skal skrubbe hjem, og de skal fise ud af landet, osv. osv. Og så fortsætter han med at råbe, ifølge masser af uvidende udsagn og en af videoerne, hvor han siger, skriger mere, i den video, som du har afspillet. Der kunne du høre det kort, hvor han råber. Jeg synes, det er svært at høre, hvad der sker, men altså, det... Der er masser af vidner, så det, ja, selv hvis det er, altså, man ikke kan høre det på videoen, så står det meget klart. Og det fortæller lidt omkring, at muligvis, at der måske har været et motiv bag, at den her buschauffør, han har taget den her vej og været fuldstændig ligeglad. Fordi jeg tror, det er de færreste mennesker... Tror du det? Ja, jeg tror, det er de færreste buschauffør. Altså, du tror simpelthen, han har gået efter at køre folk ned? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, han har været så ligeglad og følt sig så provokeret, eller været i en situation, hvor han har været irriteret, at han har været ligeglad. Fordi der løber jo tydeligvis 3-4 ordensfolk foran bussen, og står og signalerer, at han skal stoppe, men han er fløjtende ligeglad og bare fortsætter 100 meter længere ned. Og det gør man normalt ikke, når der står mennesker foran en bus. Fordi selv hvis den bus, den kom kørende med 20 km i timen, så kan den gøre utrolig meget skade, fordi den vejer jo pænt meget, sådan en bus, ikke? Ja, jeg har prøvet at få fat på Movia, som står for den her busdrift, og meget, meget løjerligt, vil jeg sige. Der gik utrolig mange timer med, hvor forklaringen var, de anede ikke, hvem der kørte buslinje 3A. De har mange operatører på deres forskellige busser, og der gik utrolig lang tid den her dag med at finde ud af, hvem kører 3A af en eller anden grund. Men nu har vi her kort før udsendelsen fået et skriftligt svar fra Movias kommunikationsdirektør Camilla Strugmann. Hun skriver, Movia går meget op i trafiksikkerhed og altid høje krav til chaufførernes kørsel. Derfor har vi naturligvis undersøgt episoden i går eftermiddags, hvor en 3A-bus kørte langs en demonstration på trods af en omlægning af bustrafikken. Altså man erkender jo egentlig her, hvis jeg lige skal skære den ned, at bustrafikken var omlagt. Det var man klar over. Chaufføren bag rattet er en erfaren buschauffør, som i går kørte langs linje 3A's rute med en anden chauffør under oplæring for at vise ham linje 3A's rute gennem København. Desværre, står der her, var chaufføren bag rattet ikke opmærksom på omlægningen af ruten, og bussen bliver derfor fanget midt i demonstrationen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke stemmer overens med den oplevelse, som demonstranterne havde i går eftermiddags. Ændrer det svar her din opfattelse af noget som helst omkring situationen? Det er en chauffør, der er ind under oplæring. Han var ikke klar over, at der var en omlægning. Han havner, som der står her, havner midt i demonstrationen. Okay. Ændrer det dit billede af... Fordi jeg synes, det er lidt lyder på dig, som om, at han er hensynsløs, chaufføren her. Han kører, selvom han... Jeg ved, han ikke må, men ændrer det din holdning til det? Altså, det forklarer kun første del, hvorfor det var, han kørte ind, der hvor han kørte ind. Men det forklarer ikke anden og tredje del, hvor at folk de rent faktisk skal hoppe til side, og han tydeligvis ser dem, og der er ordensfolk, der signalerer, at han skal stoppe. Det forklarer ikke noget som helst i forhold til det, eller hans mange tilråb, de råb, han kommer med efterfølgende ifølge de mange uvidende udsagn. Det synes jeg ikke forklarer særlig meget. Altså, okay, hvis du begår en fejl, så råber du normalt ikke skrub hjem til land, altså lige efterfølgende. Det er jo lidt mærkeligt at skulle undskylde på den måde over for mennesker, ikke? Okay. Ja. Mohammed Karni, tak fordi du kom i studiet og fortalte om det. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og så har klimaminister Dan Jørgensen ansat en ny taleskriver. Og ja, det lyder måske lidt kedeligt, men det tror jeg faktisk ikke, det er. Det er ikke her hvem som helst, der er taleskriver der. Det er nemlig... En meget anmelderrost og prisvindende forfatter, det er Kasper Kolding Nielsen. Skrevet masser af bøger, meget, meget læste bøger. God eftermiddag. Hej. Tak fordi du vil være med, Kasper Kolding Nielsen. Lige hører for, er du egentlig ansat som konsulent? Nej, jeg bliver fastansat på 1.10. Okay, nej, det er bare fordi Socialdemokratiet går jo op i, om hvor mange konsulentkroner man bruger. Det var kun derfor. Ja, hvad du skal, altså du skal, hvad for nogle taler skal du skrive for vores minister for klimaet? Hvad er det for noget du skal lave for ham? Jamen jeg skal være taleskriver. Det vil sige, at jeg skal skrive de taler han skal holde på, hvis han skal ud til et gymnasium at tale, eller hvis han skal på en udlandsrejse at tale, eller hvis han skal tale i alle andre sammenhæng. Mm. Er du hans faste mand? Altså, er det dig, der gør det hele? Ja, men jeg tror, det bliver et samarbejde med sådan departementet og ministeren. Jeg ved ikke præcis, hvordan det kommer til at foregå. Jeg er meget spændt på det selv. Jamen, det er jeg faktisk også, fordi jeg taler ikke på, om du... du har jo... Det er du jo, altså god med ord. Om jeg tænker på, om du skal strø sukker ud over ministerens tiltag, eller måske skræmme folk til at ændre deres klimavaner, eller hvad er egentlig målet med det, du... Hvad de taler, du skal lave? Stillingen blev ligesom slået op, og så søgte jeg stillingen. Og det ene af de ting, jeg betonede i min ansøgning, det var, at jeg tror, man skal sondre mellem på den ene side, du ved, klimaforandringer, som er super dystre, og som medierne, aviserne og TV er fyldt af udsultede isbjørne, og indlandsisen, der smelter, og katastrofescenarier. Mm. Altså, jeg tror... Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at jeg tror, man bliver nødt til at sondre mellem det, og så den grønne omstilling. Og så også det samfund, vi i givet falder på vej hen imod. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at lave en eller anden form for lidt mere positivt scenarie i forhold til den grønne omstilling, hvor man både som borger, men også som virksomhed kan se sig selv i. Altså, se nogle muligheder i. Også sådan noget, et sted, hvor man kan handle. Jeg er meget forvirret selv over det her klima. Altså, er vi også på vej ned i skraldespanden, eller bliver det overdrevet alt sammen? Og jeg kan jo godt lide noget med fakta. Altså, skal du levere fakta, eller skal du levere fortællinger? At indholdet af talerne skal jeg jo ikke bestemme. Jeg er jo ikke politisk valgt. Altså, det er jo ministeren, der skal bestemme det, og så alt det faktuelle i talerne. Der sidder jo en masse mennesker i Klimaministeriet og Energistyrelsen, som er eksperter på deres område. Jeg ved slet ikke nok om klima til at kunne definere, hvad han skal sige i en eller anden tale, hans hold i Indien og sådan noget. Så min opgave er jo at gøre de taler så interessante og så interessante og som muligt. Socialdemokratiet, de vil jo gerne reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Ja. De ved bare ikke, hvordan de skal gøre det. Nej. Hvad for en tale vil du holde om over det? Hvordan strikker du den sammen? Skal jeg det? Ja, det ved jeg ikke. Der kommer jo nogle helt konkrete tiltag, som skal forsøge at... Eller der kommer en helt konkret plan for, hvordan man tænker sig at gøre det, som jeg ikke kender indholdet af. Det kan jeg jo ikke rigtig svare på, hvordan jeg... Men er det så noget, du ligesom skal skjule lidt? Altså, fordi man kunne også tage det her, de vil gerne stoppe for salg af dieselbiler i 2030. Det må de ikke for EU. Skal du så tale rundt om det? Altså, skal du lave sådan en... Så folk ligesom glemmer det lidt, og bliver betaget af de fine ord om den alligevel lyse fremtid? Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig prøvet at være sådan en politisk system før. Altså, Hvad tiltrækker dig ved at gå ind i det? Hvad siger du? Hvad tiltrækker dig ved at gå ind i det? Undskyld, det hørte jeg. Jamen, ved at være forfatter og så gå ind i og sådan en politisk maskine, hvor man jo... Sådan er det jo i politik. De dårlige ting, man laver, dem glemmer man lige at lukke øjnene for, og håber andre heller ikke ser dem. Og de gode ting, det skal man så blæse op. Det er jo den verden, du er gået ind i. Altså, hvad tiltrækker dig ved det? Jamen, det er da rigtigt, men altså på den anden side, så vil jeg sige, at regeringen kunne godt have lavet en meget mindre ambitiøs plan for klimaet, end man har gjort. Normalt så vil man jo gøre det anderledes, ikke? Normalt så vil man høre på, hvad videnskabsfolkene sagde, og så vil man bagefter gå ud og lave en plan, som var sådan lidt balanceret i forhold til nogle andre hensyn og sådan noget. I det her tilfælde, der må man jo faktisk lave det, som videnskabsfolkene siger, man skal gøre. Og jeg fornemmer, altså... Det, der er interessant ved det her område, synes jeg lige nu, det er, at hvis man skal have det for pålydende, det alle videnskabsfolkene siger, så er det jo virkelig 11. time, det her. Altså, der skal jo for fanden ske et eller andet. Mm. Og det skal ske, og det skal være ret omfattende, det der skal ske. Okay, det tror jeg... Og derfor så tror jeg faktisk ikke, der er så... Jeg håber ikke, at der er en lyst til at snyde på vægten. Det tror jeg, altså det... Der må du gå ind og sørge for det, Kasper Kolding Nielsen. Tak fordi du var med. Bare lige en kort ting til sidst med fakta. Hvad får du i løn? Det gider jeg ikke oplyse. Jeg får mindre i løn, end jeg kommer til at tjene mindre, end jeg gør nu. Okay. Sige det på den måde. Jamen, så vidt oplyst. Kasper Kold Nielsen, tusind tak, fordi du var med. Fortsat god dag til dig. Tak, god dag. I lige måde. Hej. Radio 24/7. Ja, altså, der foregår noget lige nu, mens det her program kører. Det er ude i lufthavnen. Medarbejderne i SAS Ground Handling, der står for bagagehåndtering i Københavns Lufthavn, de har her til eftermiddag nedlagt arbejdet. De er nemlig utilfredse med en vikar, som i modsætning til de andre medarbejdere derude, ikke er medlem af fagforeningen 3F. Og det er cirka 150 medarbejdere, der strejker, og de nedlagde også arbejdet i sidste uge, hvor det førte til 74 aflyste fly, og som berørte 6.000 passagerer. Man har selv ret til at vælge, om man vil være medlem af en fagforening, og hvis man vil det, så hvad for en man vil være medlem af. Og alligevel blev den her vikar tilbage i juli konfronteret af to kollegaer, som prøvede at presse og true ham til at melde sig ind i 3F. Vikaren er ingeniøruddannet og medlem af ingeniørernes fagforening IDA. Vikaren har optaget konfrontationen på lyd, altså han har simpelthen båndet det hele, og det er en optagelse, som Berlingske har lagt ud på deres hjemmeside i dag, og altså det går rimelig meget for sig, vil jeg sige, i den her lydfil, og man kan blandt andet høre de her 3F'er sige, at til den her vikar, at jungleloven gælder hos dem, og at 3F er den eneste rigtige forening, og han ikke vil få nogen kammerater, og at han i øvrigt er klam. Jungleloven, det lever herude, og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan man forstå, at det er det, der er fællesskabet. Og samme ord. Så kan du godt få det her, så sige, når jeg sætter mig over på en fællesskabet, der er lige. Altså, du er helt af. Du er helt af. Det kan jeg godt lade dig. Og du får det svært. Ja, du er klam, bliver der sagt her til sidst. Og lige nu, lige før faktisk, har en af mine kollegaer talt med den nu tidligere næstformand. Det var ham, vi hørte her på båndet give en ordentlig skideballe. Han er nu fjernet fra posten. Ham har vi interviewet for kort tid siden, og han siger sådan her. Kan det passe, at jeg har set en optagelse, hvor du medvirker, hvor du ikke selv vidste, at du blev optaget? Er det noget, der ringer en klokke? Ja, det kan man godt sige, men jeg har fået kraftige ordre på, at hvis der er nogen, der skal udtage sig her, så skal du sgu ringe til 3F. Okay, og få fat i Henrik Bay. Det er sådan set sådan der. Altså, okay. Må jeg ikke bare lige spørge dig, hvad jungleloven er? Kender du ikke den? Nej. Det er ringe at spørge 3F, de ved meget mere om. Ja. Det er ikke fordi, jeg er ubehøvlet, men jeg bliver sgu nødt til at gøre. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor meget 3F betyder for dig? Jeg har slet ikke behov for alt det her. Det må jeg sgu erkende. Jeg vil være, ikke fordi jeg vil være ubehøvlet eller noget, men jeg bliver nødt til at lægge på. Jeg synes, jeg har sejt rigtigt. Og sådan er det. Ja. Så jeg begræder sgu selv den her situation. Jeg har både sat mig selv i min virksomhed, så det, og mine kollegaer for den sags. Så det er noget skidt alt sammen, og sådan er det. Okay, så du fortryder faktisk, hvor det er? Jeg ved med. Jamen, det, jeg vil ikke. Ja, jeg har begrædet den handling, der er foregået. Det vil jeg sige. Sådan vil jeg sige det. Og føler du virkelig, at man sådan er klam, hvis man står uden for sammenholdet, eller hvad er det? Skal vi ikke sige, at vi stopper den her? Og så, jeg ved, som jeg siger til dig, jeg vil ikke ud af mere, jeg skulle nødt til at lægge på. Det går ikke. Det står mig ikke ganske klart ved den junglelov, som han agerede efter i sin tid egentlig nærmere gået på. Men vi kan i hvert fald sige så meget, at den arbejdsnedlæggelse, der lige nu er i lufthavnen, det skyldes sådan set den episode med en vikar, som ville være medlem af en anden fagforening. Så hvis du har problemer med at nå dit fly, eller der i det hele taget er noget ged i den for dig ude i lufthavnen, så kan du tænke lidt over det. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skov. Kom så med, så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov, inde i en skov. Hej med dig, René Christensen. Goddag, hej. Jeg er medlem af Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget. og medlem af Folketingets Vin- og Spiritus Societet. Hvis jeg kan forstå det ret, du har i hvert fald været med til et møde. Det var jeg. Ja, jeg havde jo faktisk købt noget dejligt spiritus. Eller en dejlig flaske bobler. Fordi jeg troede, du kom i studiet, og jeg tænkte, jamen det var det da, og jeg tænkte, det skulle vi da hygge os med, for ligesom at bygge bro og snakke over midten og så videre. Det må jeg jo så drikke selv. Ja, eller så må jeg komme på et senere tidspunkt. Ja, så er det for sent, det er jeg sikker på, hvis jeg kender mig selv ret. Du er jo en af dem, der har været med til det sidste møde, der hed Dansk Champagne, ikke? Ja. Jo. Hvad sker der der? Jeg kan forstå på din formand for Societetsspiritusklubben, at det nærmeste svarer til, at man får en osteklods nede i supermarkedet. Hvad er det, der foregår? Ja, det, der foregår, det er jo, altså nu har jeg været med til det her ene arrangement her, det er jo, der er jo nogle virksomheder, som viser, hvad er det, vi kan. Og nogle er jo nogle, der importerer noget, og nogle er faktisk nogle, der producerer noget. Og der var jo faktisk en fantastisk, hvad hedder det, producent, så en vinbonde, som faktisk kunne vise, at han kunne lave museerne i kvalitetsvin. Og han havde faktisk også fået det godkendt som beskyttet navn. Altså ligesom vi kender det fra italiensk inke og sådan nogle ting, som hedder nogle stednavn, ligesom champagne, det må man jo så ikke kalde det. Så har han faktisk været inde og få lavet det, og nogle fantastiske produkter, de kunne vise. Og det viser jo, at der kan ske masser af udvikling inden for fødevarer i Danmark endnu. Ja, det var da egentlig meget dejligt. Ja, det skaber væk. Skål på det. René Christensen, du er jo med i Ekstrabladet. Det er jo Ekstrabladet, der har den her historie, der ruller den her historie ud. Det er jo ikke noget, synes jeg, der har været så meget reklame for. Du udtaler i Ekstrabladet, at selvfølgelig er det lobbyisme. Jeg er jo politiker, og her kommer jeg til en brancheforening, der giver mig gratis. Så nogle gange er det champagne, nogle gange er det julesnaps, og nogle gange er det gin og årets sommerdrik osv. Hvorfor deltager du i noget, du helt åbenlyst selv ved af lobbyisme? Jeg opfatter faktisk ikke lobbyisme som noget negativt. Altså det er jo faktisk sådan, som politiker, så har man jo behov for input, også fra virksomhedsledere. I form af gratis alkohol-input? Ja, men det er jo i hvert fald en mulighed for, at det her det er jo et produkt. Det kunne lige så godt være noget andet. Vi kunne lige så godt have stået og smagt på oste jo, eller noget andet. Og så ser man produktet, og jeg må sige, jeg var da begejstret og tænkte, hold op, kan vi virkelig lave sådan nogle fine kvalitetsprodukter? Ja. Noget af det her champagne, det er jo noget, der faktisk har vundet, det er meget muligt alt sammen, at det er en god champagne, du drikker gratis, men det er jo ikke pointen her. Pointen her er, at du tager imod gaver. Der kommer nogen, der gerne vil have politikernes ører, så giver de noget gratis, så politikerne kommer. Og så håber de, der kommer noget godt ud af det. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo møder med... Jo, René Christensen, det er lige præcis det. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har jo møder med rigtig mange lobbyister, set hver eneste dag. Jo folk, giver de også gratis ting, René? Nej, men jeg ser heller ikke det som gratis ting. Så var det noget andet. Så var det, fordi jeg havde fået det med hjem. Altså, det her, det er jo for at vise, hvad de kan lave. Altså, det er jo ligesom, når vi er på messer og andet, så får man jo smagsprøver og ser, hvad producenterne kan lave. Og det er egentlig sådan, jeg tager det. Og så selvfølgelig vil de jo gerne fortælle os, hvad er det for nogle udfordringer, de har, hvad er det for nogle afgifter, der er, kunne ikke lave det om og sådan noget. Ja. Og så hører man jo, hvad er det handler om. Og det er der, det kommer ind. Det er lige præcis der. Men når jeg har det glas i den ene hånd, så er jeres ører også åbne. Det er jo lige præcis det, der er pointen. Prøv at høre Transparency International. De har en næstformand, han hedder Jesper Olsen. Han kan ikke lide det, I gør. Prøv at høre efter her. Det var i næsten halvandet minut, men hør lige hans pointer her. Problemet er jo, at det gør sådan en brancheorganisation jo ikke, fordi politikerne er super godt selskab. De gør det jo, fordi de godt vil have adgang til deres ører. Og det kan de så få ved at sponsorere sådan nogle arrangementer her, som foregår nogle gange om året. Og det er jo et lille beløb, men hvis det var et lille beløb, hvorfor så ikke betale selv, hvis det egentlig var et formål at lave netværk, som politikerne siger. Og helt principielt må det vel være sådan i det her samfund, at man ikke kan købe sig til eksklusiv adgang til politikere. Ifølge formanden for de folketingspolitikere, som deltager i de her sådan, gratis spiritusarrangementer, Mads Fuglede, så er det meget småt. Altså det svarer, siger han, til nærmest det, man får udleveret nede i supermarkedet, når man går forbi, og de har sådan en smagning på vin eller ost eller sådan noget. Det er lav, siger han. Men han kan jo godt selv høre det, Fordi hvis det er så småt, hvorfor skal de så have nogen til at betale det? Ja, jeg stopper ham der, René Christensen, så du ikke skal få alt for varmt i øre. Du kan, altså, pointen er i hvert fald klar, ikke? Altså, det er jo fuldstændig lige meget, om det er en meget, meget, meget stor gave, eller om det er et par bobler, hist og en sommerdrik, pis. Pointen er det samme. Ja, det du skal gå foran med et godt eksempel som politiker. Så mange er I heller ikke derinde. Der er 179 af jer, og I spejler samfundet. Og noget han også siger, Jesper Olsen, det er, at man vasker trapper oppefra. Det vil sige, at de øverste trapper skal være de mest rene. Hvad... Ja, jeg synes det, altså, jeg må sige det sådan, jeg synes det er rigtig vigtigt, at man som politiker kommer ud og taler med forskellige folk og får det input. Og der, så er der nogen, der så siger, skulle vi gøre det i en lille smule uformel tone og tale med hinanden og vise jer det her, hvad vi kan. Og så kan man sige, så får man den snak med hinanden, og så fik vi selvfølgelig også et glas champagne. Altså, jeg synes egentlig, det, altså, helt ærligt, jeg kommer også til at være med næste gang. Fordi jeg synes, jeg fik meget med hjem. Jeg var faktisk ikke klar over, at vi havde... Vi snakker tit om det her med at skabe mere værdi i fødevarekæden. Og her må man bare sige, også på grund af klimaforandringer, der kan også komme noget fornuftigt med alligevel. Altså, ja, vi har måske fået den fanger jeg ikke med klimaforandringer. Hvad er det? Vi har fået flere varme netter eksempelvis, og det gør jo også, at man kan lave bedre og bedre vin i Danmark eksempelvis. Og det er jo sådan nogle ting, som er interessant. Hvad er det, vi skal i fremtiden? Skal vi til at producere noget andet? Det kan jo godt beskæftige med René, undskyld, jeg har afbrudt. Det kan man jo godt beskæftige sig med alligevel, selvom man selv betaler. I kan jo sagtens stå og drikke glas, som I selv betaler. Så er der rent røv og trut i, og så kan I snakke om klimaforandringer og de spændende udviklinger med druernes bedre forhold i det varmere klima. Ja, det kunne man simpelthen godt. Men altså, jeg synes bare ikke, det er det der. Pointen her er jo ikke det, vi drikker. Pointen her er jo det, I ikke betaler. Og pointen her er jo den viden, vi får. Og så kan vi jo bruge vores viden til, hvad vi vil. Altså, selvom de siger, at der kan være noget med afgifterne, synes, der skal laves om. Det kan jo godt være, at jeg er uenig i det. Men det kunne jo også være, at jeg var enig i det. Altså, det må jeg jo afgøre som politiker. Hvad synes jeg vil bruge den viden til, som jeg har fået? Men jeg er enig i, det må ikke løbe ud af en eller anden tangent. Altså, det har vi jo set før, hvor folk, de... Skal vi så ikke mødes i New York, så kan du tage din kone med, og så kan vi flyve derover, og så kan vi holde mødet der. Men helt klart, der er også en grænse. Altså, den er både fastsat økonomisk. Altså, hvornår er det en gave, der ikke skal beskattes, og hvornår skal den beskattes? Og et glas champagne, det lever ikke op i det, i den kalender. Ja, har du fået det der New York-tilbud før? Eller var det grebet ud af luft? Det var bare grebet ud af luft. Okay. Jeg kan jo godt lide, at der er så mange lyttere, undskyld René, mens vi to taler, så er der faktisk mange, der engagerer sig i vores debat hen over midten, bredt set. Hvad hedder det? Fordi der er mange lyttere, der kommer gode spørgsmål, synes jeg faktisk her. De lokaler, det foregår i, det er jo inden. Det er jo Christian den 4.'s gamle børsbygning. Der er meget fine lokaler derinde. Jeg tror, det er Dansk Erhverv, der holder til. Hvem betaler for lokalerne? Er der en, der spørger her? Det ved jeg faktisk ikke, og jeg ved heller ikke, om det er det, at det bliver holdt hver gang. Nu er så kun vi med en enkelt gang til et udmærket arrangement. Men det kan da godt være, at det er Dansk Erhverv. Men jeg ved heller ikke, er de ikke medlemmer af Dansk Erhverv, dem der afholder det? Dansk Erhverv, ja. Det ved du nok bedre end mig. Det er dig, der kommer til arrangementerne. Ja. Jeg er ikke blevet indbudt. Så er der også en, der skriver ind her. Politikerne får i forvejen masser af gaver, som de tager imod. Gratis transport, det er jo det offentlige. Teater og kulturbilletter og andre ting. Det er jo det her med, det er en del af et mønster. Altså politikere får gratis ting alle mulige vejen. Og så kan du sige i hver enkelt tilfælde, nå ja, det er jo bare noget champagne, eller det er jo bare noget transport, eller det er jo bare... Det kan du sige hver gang. Men det er jo også noget, som vender jer til på en eller anden måde, at når man er i politik, så er der gratis alle mulige ting på alle mulige hylder. Og det er vel et problem? Ja, det kan det faktisk godt blive, det er jeg sådan set enig i, hvis det var sådan, det var. Hvis det var sådan, at... Får I ikke gratis transport? Får I ikke gratis champagne her? Får I ikke gratis billetter til Roskilde Festival? Som alle andre danskere har. Jeg vil faktisk næsten hellere... Jeg kan ikke køre med tog eller noget, fordi man er ved at lave det om. Jeg vil næsten hellere køre kørselsfradrag. Det kan vi ikke få. Nu sagde du næsten. Vil du hellere have det eller ikke? For så kan du bare gøre noget ved det. Nej, det kan jeg faktisk ikke gøre noget for sådan en regler. Jeg har faktisk spurgt om det. Jeg ikke kunne aflevere mit DSB-kort, for jeg kunne ikke bruge det alligevel. Men det er en anden historie, det skal vi ikke gå ind i. Men bare for at så sige, der hvor det ville være et problem,